hello, hello, mindig ott vagyok veled, ölej magadhoz, és add a kezed. Ez a dal neked szól. És érezd, baby, éget a vágytól. Félek, ha véletlenül hozzám érsz. Nézd rám és érincs meg, most te legyél bátor. Amit mástól megkaphatsz, csak tőlem kér. Csak rólunk szól. Hello, hello, maradj mindig veled, ölej magadhoz, legyenőd ez a szerelem. Hello, hello, én mindenem, nélküled nem ér semmit az életem. Kicsi a föld ahhoz, hogy elférjen rajta, az a forró ágy, ami engem elít. Százezer angyal is hiába.